fața 1, jurnal de ocnă, Alexandru Mihalcea. Jilava nu era necunoscută, sau cel puțin așa crezusem. După ce trecea de Vidra, raion pe vremea aceea, trenul puturos care făcea un ceas de la Dadilov la Progresul, lăsa pe stânga temuta pușcărie. Rar se întâmpla să nu mă uit pe fereastră, licean sau student, la ceea ce se putea vedea din mersul vagonului. O movilă, calea ferată de centură, adâncitura pe unde se cobora către o poartă imensă pe care fantezia mea de adolescent o asemuia cu poarta nemurită de Dante, liziera de salcâm care încerca să ascundă totul, blocurile caraliilor înconjurate și ele cu o sârmă ghimpată. Ochiul înregistra copii jucându-se, rufe multicolore pe care muierile temnicerilor le întindeau pe culme în larga curtea blocurilor, bărbați îmbrăcați în haine vărgate trebăluind prin vastele spații îngrădite. Erau de la dreptul comun muncile, din rândurile cărora aveam să fac parte nu peste foarte multă vreme, la Gherlanță. Pușcăria mă îngrozea și mă fascina în același timp. La Stoienești dedusem în mica biblioteca tatălui meu peste o istorie a românilor un compendiu ilustrat. S-a pierdut într-una din desele noastre mutări din primii ani de după război. S-au mai risipit și alte cărți, Paulescu, Van Loon, Simeon Mehedinți, Motru, Spencer. Dar de niciuna nu-mi pare rău cât după albumul cu coperte pânzate, împodobite cu sigla fundațiilor regale. Acolo am dat cu ochii de Columna Traiană și peste 40 de ani am încercat să apropii realitatea cu imaginea sacră din cartea copilăriei. O suită de ilustrații arăta poarta monumentală a cetății Alba Iulia, cloșca zăcând pe paie, în lanțuri, păzit de soldații ai chesarului, cu chipie înalte și curele albe încrucișate, baioneta venindu-le mult deasupra chiverelor. Cătana imperială veghea în fața unor gratii de fier, omul în lanțul se vedea în fundul celulei. Când s-a trântit în urma mea cu pocne de închizător ușa de la Uranus, o clipă mi-au fulgerat prin minte așternutul de paie de la Alba Iulia și omul ferecat în lanțuri. Era o viziune grandioasă, romantică. Mai târziu am citit Mizerabili și pe Silvio Pellico, luat pe sub mână din biblioteca unchiului Ion. Pușcărie clasică, făclii în perete, pietre mucede, unterofițilul cu leduncă și curele încrucișate. La Jilava am aflat că nimeni nu intră în armată în incinta unei pușcării. Riscul de a-i se lua pistolul există și atunci caraliii vin cu calașnicoavele doar când sunt îmbrăjări excepționale, alarmă generală, deținuții stau pe burtă, cum s-a întâmplat în vara lui 61 la Stoienești, în insula Marea Brăilei, când ni s-a confirmat chiar de caralii intrați cu pistoale mitraliere pe umăr în curtea lagărului că flota a șasea intrase în Marea Neagră. Așadar, nimic din cameră nu amintește de paiele din celula de la Alba Iulia. Crișan era singur, noi tânjim după singurătate. Paie sunt doar în saltele, de dormit dormim pe paturi, înghesuite, suprapuse, dar paturi. Cu câțiva ani înainte, oamenii dormeau pe priciuri, rafturile de scândură, fără saltea, oameni plini de escoriații din pricina durității lemnului, trebuind să se întoarcă pe o parte la comanda unuia, altfel nu încăpeau. S-au scos priciurile. S-au instalat paturi de reformă luate de la militari. Pot fi demontate, nu ca cele de la Uranus cu consolele sudate. Se zice că asta ar fi din cauza întâmplării de la Securitatea din Timișoara. Un doctor arestat era bătut la fiecare ședință de anchetă, omul era disperat, nu mai știa ce să facă. I-a venit ideea să rupă o consolă, piesa mobilă de vreo 30 de centimetri pe care orice soldat ori pușcăriaș o știe, ea fixează căpătâriile de cadru orizontal pe care se pune salteaua. A băgat consola pe mânecă și la prima anchetă, fără să mai aștepte pumnul ofițerului, l-a lovit cu sete. Pleznit în cap, izbit peste ochi, peste gură, peste dinți cu bucata de fier, individul stupefiat s-a pus pe urlete. Caraliul de pe coridor, obișnuit, nu i-a dat atenție. Târziu a fost deschisă ușa, cei veniți au rămas buimăciți în fața tabloului halucinant, jos leșinat pe podea, tocătură sângerândă de carne, anchetatorul, la măsuța anchetatorului, cu o bărbie în pumn și ochii goi, arestatul. Nu cunosc urmarea, nici măcar nu știu dacă e adevărat. Așa se nasc miturile în pușcărie. Dar dacă a fost adevărat, doctorul acela, dacă doctor va fi fost, n-a putut avea decât o singură soartă pe care mi-o închipui cu tremurându-mă. Înăuntru, atmosferă încărcată. Unii, și eu printre ei, buimăciți de ieșirea din infertul securității, nu mai țin cont de datele realului și confabulează. Plecăm mâine. Oamenii își caută înfrigurați vinile și nu le găsesc. Concluzia nu poate fi decât una singură. Suntem nevinovați, premisă corectă, deci vom pleca foarte repede acasă, concluzie parțial incorrectă, de pleca vom pleca însă nu acasă, ci spre alte insulele Gulagului, în speță insula Mare. Alții, foarte puțini realiști, mai ales dacă au trecut prin școala canalului cu un deceniu în urmă, se așteaptă la tot ce e mai rău. Mulți dintre noi veniți așteaptă cu înfrigurare, ca și mine, sentința. De data asta ai cu cine discuta elementele procesului. Printre noi se află și nu puțini oameni cu excelente studii juridice. Dau neputicioși din umăr, degeaba, nu se poate prevedea nimic. Decanul de vârstă, bătrânul Saxu, a încasat 6 ani pentru că, după un deceniu și jumătate, l-au dibuit că fusese profesorul de muzică al regelui Mihai la școala de la Palat. Carol al II-lea ordonase înființarea unei școli pentru prințul moștenitor, unde colegi de studii au fost copii din toate staturile sociale, aleși pe singurul criteriu al inteligenței. Printre ei, unul devenit jurist la Constanța și cu a cărui nepoată de fiu, feciorul meu, avea peste mulți ani să înfilipe o scurtă idilă de licee. Moșule masiv, pare puternic pentru cei 86 de ani ai săi, dar picioarele nu-l mai țin. Iar dantura falsă nu e nici pe departe cea mai bună scură de tocat turtoiu, răscop de tare care ni s-a zvârle dimineața pe vizetă. Bătrânul dă tacticos la o parte cojile bune ale paralelipipedului, pe batistă, ca să nu se piardă vreo fărămitură din miezul moale, auriu, și crusta durună de nouă. Lovește din când în când aerul cu un diapazon imaginar și cântă în surdină cântece pe care le-a compus în îndepărtata itinerețe și pe care, culmea nerușinării, comuniștii le-au inclus în diferite culegeri pentru școlari și pionieri fără numele autorului. Procedeul e împrumutat tot de la NKVD-ul Marii Vecine și Prietene de la Răsărit. Dar acolo s-a înregistrat un fapt și mai nerușinat. Un pilot celebru zăcea în Gulag, iar copiii învățau la geografie despre insule printre care una îi purta numere. Bătrânul este liniștit în cameră. Coșmarul lui sunt plimbările. Deținuții trebuie să se miște repede într-un șuvoi strâns ca apa între maluri de cele două dungi date cu var pe bitumul negru al coridorului, prost luminat din loc în loc de felinare cu gratii ca lămpile de vânt. Caralii stau la pândă din 5 în 5 metri cu bâte sau cu legături masive de chei și vai de nenorocitul care a pus piciorul pe dunga de var. Așteptăm cu groază să ne vină rândul la tinetă. Tunarii urmează același ritm, dar hârdăul e plin și trebuie picior de lynx, ochi de vulturi și un simț al echilibrului demn de ghizii din Alpi, ca să nu bâstâcii marile și greu recipient plin ochi cu dejecții și să nu lași câteva picături pe jos. În afară de bâte, cizme și pumni, gardienii ar fi în stare să te pună să lingi. Săr de la una la alta, prin anii 80, am cunoscut un ofițer de miliție mai mare decât mine cu vreo câțiva ani, specialist în probleme economice, om de treabă, echilibrat, căruia repugna violența. După ce ne-am împrietenit, într-o noapte încărcată de vinde din pulițel petrecută pe malul Teliții, mi-a povestit cruzimile pe care le săvârșea un coleg de-al lui, între altele cum îl umpluse de sânge pe un anchetat care, de frică și durere, vărsease pe jos și l-a pus să lingă vărsătură și sânge amestecul de pe podele. Capitanul povestea și se cutremura. Eu ascultam împietrit, fiindcă întâmplarea mi-amintea de o scenă din baraca febriștilor de la Stoienești din insula Mare. Dacă socotelele mele sunt exacte, criminalul în cauză este o lepră care s-a umplut de aur și valută, iar acum, sub numele a 4 scroși din bogata faună interlopă a Constanței, exploatează 4 duiene cu fleacuri sclipitoare aduse din bazarul Stambuliu de pe Mahmud Pașa și așezate în țâfna târgului. La fel de atenți trebuiau să fie tunarii și în curte, pe lângă rondurile de Regina Nopții și Petunii, când treceau pe latura marii plăci de beton turnate peste trupurile arse cu acid sulfuric ale legionarilor aduși de la Râmnicu Sărat după uciderea lui Iorga, tot așa și când vărsau ciorba fără nume în hazna. Ne simțeam în siguranță doar în țarcul minuscul, triunghiular cu pereți albi, unde ne plimbam 10 minute, potrivindu-ne pasul după ritmul celui din frunte. Nu era permis să vorbești, nu era îngăduit să te uiți la cer. Trebuia să ții nasul și ochii în pământ, nu ca o formă a penitenței, anumite ordine monahale o practică liber consimțit, ci ca o modalitate de umilire, ca o expresie a înjosirii. Odată a trecut un avion la joasă înălțime, a ridicat capul și caraliul care ne pândea în foișor, am ridicat și noi ochii și, pentru o clipă, m-a fulgerat gândul că trupele de sant ar putea să ne elibereze. Ieșirea destinului meu din țarcul strânt al jilavei a durat doar cât gândul. Ne-a înghițit imediat gaura neagră a coridorului. În cameră, cu toate ferestrele deschise în lipsa noastră, putoarea era aceeași, din pricina marilor obloane de lemn veșnic închise. Putoare densă, materială, reîntâlnită peste tot, în biserica pângărită a pușcăriei de la Galați, în grajdurile de la Salcia, în burta lui Gironde, caldă, clocită, de găinați iute, acid, stratificat, de ceapă mucedă, de cartofi putrezi, de pișat învechit, intrat în porii zidurilor de piatră, în paiele saltărilor, în podele, în noi, putoarea care ne ardea plămânii, miasmele unei încăperi supraîncărcate, unde jumătate din ocupanți, zmulși din casele și de la masa lor, aveau stomacul lovit de boli care amenințau să se cronicizeze, care invadau trupul supuse dezagregării lente, dar implacabile, ruinării pe dinăuntru. Ce avea să se întâmple dacă crăpa cineva? Unul mai slab de inimă, un asmatic, unul cu plămânii șubrezi, supus riscului de enfizem. Ei și? Un bandit în minus, un câștig pentru țară. Timpul până la tropăitul plantoanelor pe coridor și binecunoscutul zgomot făcut de târâitul hârtaielor, prânzul, era partea pasionantă a zilei. La fel ca ceasurile care precedau stingerea. Cele câteva zeci de destine înghesuite în spațiul camerei își desfăceau ițele, ne povestea în viața. Încercam să descălcim cauzele proceselor. Copleșiți de lovitura prea recentă a sorții, puțin aveam tăria să ne ridicăm de la caz la generalitate, să înțelegem că nu suntem decât particule al unui destin colectiv, cum spusese atât de exact Florin Pavlovici. Înduram, mai degrabă nu înduram, fiecare în felul lui, recluziunea. Moștac se povestea întâmplări din tinerețea lui așezată dincolo de începutul secolului. Kislinger dormea, o trecea de la un grupuscul la altul. Florea, un tip cu fața simiescă, agil, de altfel, ca o maimuță, ciung, agresiv, povestea cum visează că îl mănâncă podul palmei amputate cu un ciudat rânjet, jumătate de mirare, jumătate de satisfacție că se poate reîntregi în somn. Mă sfâșiau gândurile, nu știam cât îmi dăduseră. Nu era nicio noimă. Unul se mirase în gura mare de linia aerodinamică a unui Packard de la o ambasadă. I-au gândit 8 ani să se învețe minte să mai denigreze produsele industriei marului frate, deși omul nu zisese nimic rău despre Zil ori Volga. Bine mă tu-s Dumnezeii mătii, dar dacă lauzi produsele imperialiste, nu înseamnă că înjuri industria socialismului victorios? Și-au dat 8 ani cotolani. Tot cotolani avea de făcut soare, vecinul meu de sat de la Vlad Țepeș la o aruncătură de bălți de Danilov, câțiva kilometri peste un deal și o pădure, soare, flăcău când s-au petrecut întâmplările de mai jos, trecuse Dunărea cu încă 3 inși, traversase mergând doar noaptea Iugoslavia și trecuse prin zona Triestului în Italia. Acolo dăduse peste o fată care luase de bărbat din Asunta, nu mai știu cum, devenise signora Asunta Soare. Locuiau pe vila Avețanu, un orășel satelit al Romei, la părinții fetei. Valahul de pe Vlașe a intrat într-o lume sclipitoare, unde totul părea permis. A intrat repede în conflict cu carabinierii. O fi sărit la bătaie, s-o fi întâmplat altceva, unora fugis peste hotare, le-a mers buhul că sunt chius de mână. Va fi fost vorba de așa ceva? Să fi avut loc o scurtă și crâncenă luptă cu capete sparte și coaste rupte, cum se întâmplă uneori prin fundul vreunei grădini când se întâlneau doi flăcăi la aceeași fată? A trebuit să plece spre alte zări, lăsându-și pe lor nevasta și o fetiță. A ajuns tocmai în țara cangurilor, unde, pentru scurtă vreme, a lucrat și la controlul biletelor în gări. La ei nu e ca la noi, biletul ți-l cere când te sui în tren, nu se pomenește să se urce careva fără bilet. A găsit totuși un caz, a ghicit, zice, era un român. În urma unei altercații terminate ca la noi pe Vlașca, cu o lucă zmulsă dintr-un gard, valahul a fost condamnat la 15 zile de pârnaie pe care le-a ispășit dintr-un țar. Li se dădea ciocolată în prostie, ajunsese să-i se aplece numai când îi se pomenea de ea. Țarcul ca țarcul, cele două săptămâni au trecut repede, dar când a ieșit, l-au încadrat stâns doi inspectori de la poliția statului Victoria, care la scara unui pachebot cu destinație Europa l-au dat pe mâna capitanului cu acte cu tot. L-au debarcat la Napoli, dar nici n-a apucat bine să vadă pe signora Asunta că alți doi inspectori, de data asta de la carabinieri, l-au luat de câte o aripă și l-au aruncat peste hotare în Austria, de unde a ajuns la Budapesta. De acolo doi băieți chipeși din clădirea de pe strada Ondroșii l-au dus la Episcopia Bihorului. După un periplu de câteva zeci de mii de kilometri, soare venise la maptă. Nu l-au arestat pe loc, deci dăduse un decret pentru frontieriști, încercând cu vicrenie să-i readucă în țară. Unii au picat în plasă și, mai devreme sau mai târziu, au ajuns tot lângă noi. L-au lăsat în pace câteva luni bune. Într-o zi de toamnă târzie, prin octombrie 58, soare s-a dus cu taică-sul la ocolul Silvii de la Comana, după lemne. L-au încărcat, erau mai multe căruțe, și s-au oprit să cinstească un pahar la mat, în centrul comunei. Soare s-a cam aghezmit. Cineva a zis, bun vinișor. Bun pădreacu, i-a răspuns tânărul, să bei tu vinul italiene sau ungurești, atunci să vezi. Poșir ca asta nici măcar nu e vine, spălătură de butoaie, bei că n-ai altceva. În mat erau fel de fel de urechi. A auzit cine trebuia să audă, nota informativă a ajuns unde trebuia, la Securitatea Raională de la Vidra, a venit, l-au ridicat, l-au dus pe Uranus, unde l-au pus să scrie tot ce a făcut pe unde a fost, începând cu noaptea când a trecut Dunărea și la sfârșit, l-au întrebat de ce denigrează produsele românești. Tribunalul militar de pe Negru Vodă i-a dat 8 ani. Ne-a povestit într-o seară cu un neașteptat și remarcabil simț al evocării despre ceremoniile învestirii unui papă, nu mai știu care, despre fantastica mare de oameni din fața catedralei San Pietro și măreția singulară a clipei când de pe balconul uriașei bazilici, noul suveran pontif își dă binecuvântarea Urbi et Orbi. Dromoman din copilărie, de pe la 2-3 ani, când fugeam de acasă și mă ducea mama tocmai de la capătul satului, din mahalaua țigănească de lângă moară, aproape de firul mocilos al Câlniștii, unde mă găsea la masa rotundă, scundă, pe trei picioare a caliilor, întingând mămăligă într-o strachină cu fiertură de urzici, îmi imaginam drumurile lui Soare prin Roma și de-a lungul continentului de la Antipozi, îmi închipuiam odăjdile cardinalilor, strălucirea procesiunii solemne, măreția împietită a halebardierilor din garda elvețiană. Încercam să construiesc în imaginație modelul unei Australii de mit, cu aborigeni măslinii și canguri țopăind în salturi uriașe, apoi se prevăleau peste mine zidurile pușcăriei. Într-o seară din august, după număr, când caraliul a intrat și a bătut cu marile ciocan de lemn cercevelele groase cât mâna de la fereastră, tocmai când credeam că o să crăpăm de căldura amestecată cu putoare, s-au dat în lături pe din afară obloanele de lemn și am văzut curticica despărțitoare dintre peretele celularului și bucătărie. Nu era nici țipenie de om. Lângă ușă un butoi, probabil cel în care Cocoș, ungurul condamnat pentru participare la atrocitățile din Transilvania când cu dictatul, l-a băgat cu capul pe locotenentul Ștefan, o brută cumplită. În fața ușii, uitându-se indiferent la noi cu ochii pieziși, fosforescenți, un cotoi imens, galben. Deasupra bucătăriei, spânzurată de cer, luna, imobilă, tăiată parcă din poleială de aur. O priveliște moartă, în care vie erau doar petele de fosfor din ochii motan. A doua zi s-a deschis vizeta, a venit un sergent de la grefă cu sentința, am citit-o 4 ani. 4 ani! Îmi vedea să chiui de bucurie, mă așteptasem la mai mult. În jurul meu ploase cu 5 ani, 7 ani, 10 ani, iar eu doar 4. Din lotul nostru mai puțin decât mine avea doar Nae Popa, 3. Intram amândoi în categoria pizdalilor, cei care fac pușcărie pe tinetă, fac pârnaie într-un picior, vrednici de mile, dacă nu chiar de dispreț. Unde era măreția severă a unui 20 sau 25 de ani? Deznădejdea solemnă a MSV-ului, munca silnică pe viață? Sau chiar așteptarea tragică din celula zero a condamnaților la moarte, ferecați în lanțuri, fără pat, doar cu saltele pe jos, fără nimic în cameră care și-ar fi putut lua zilele? Stăteau uneori cu ani până venea alaiul înghețat, întotdeauna înainte de revărsatul zorilor, să-i târască spre plutonul de execuție sau către coridorul înfundat unde Yamandi, țiganul poreclit albă ca zăpada, beat, dar sigur pe mână, le trăgea un glonț în ceafă după luminoasa metodologie adusă de consilierii sovietici. Vor către viață, fie chiar pentru totdeauna între ziduri, cum i s-a întâmplat lui Vladimir Butmi, Tudor Greceanu, ori micuțului Jvab Bănățean Potie, coborător din hughenoții fugiți după noaptea Sfântului Bartolomeu. A doua zi, am luat cea mai cruntă bătaie din toți cei 4 ani de pușcărie. Era schimbul lui Viplă și al lui Biserică. Țigan din satele din jurul Jilavei. Alcoolici, ca toți cei care lucrau la pușcărie. Sadici. Cumpliți. În stare să te omoare ca pe un pui de găină. Mai liniștit acum că îmi știam pedeapsa, m-am lăsat într-o rână cu umărul de o steață a patului. Cât o-i fi ațipit? Câteva clipe, nu mai mult. M-a trezit liniștea, am simțit groaza plutind material în aer, împietrită dureros în ochii dilatați ai oamenilor din celulă. Din dreptunghiul vizetei mă sfedeleau două priviri înghețate, fixe, ca ochii de șarpe. Ușa s-a deschis, a făcut explozie, un potop de sudalme. Am fost scos pe coridor și dus la saltea, undeva într-un cotlon de sub tavanul boltit al culoarului pe unde ar fi trebuit să circule cărucioarele cu muniții ale vechiului fort, se afla biroul șefului de secție. Alături, salteaua pe care am fost azvârlit în pumn și lovituri de cizmă date cu sete în oasele picioarelor. Unul m-a apucat de glezne, altul și-a apăsat cu toată puterea talpa cizmei pe gâtul meu, al treilea, ori Viplă, ori Biserică, nu-l vedeam, a înșmecat ciocanul de bătut gratile și a urlat din răsputeri. Numără, bă! Adică el se dea ieros să-i numără loviturile, până la 10. Bătaia la salte era amuzamentul lor, suplimentul de distracție. Gluma unor lucrători care au trudit din greu câteva ceasuri era cum se opresc să-și mai tragă sufletul, ca școlarii la bâză în recreație. Numără, bă! Și mi-am mușcat buzele, toate astea mi-au trecut fulgerător prin capuri, nu au trecut deloc. Am simțit în toate firmele hotărârea de a nu fi și maimuța lor, dacă eram în puterea lor, mi-am mușcat buzele, s-a prăvălit prima lovitură ca bufnetul unui mai pleznind noroiul, peste bucile încordate, nu e bine să le încordezi, pleznez vasele de sânge, știam asta, dar cui mai ardea să pleznești și așa, bestia calcula lovitura să cadă cu măciulia de lemn dincolo în aer, doar rădăcina cozii să lovească în carnea feselor. Dacă m-ar lovi ghiuleau, ar face gaură. Doamne, îmi infund încheietura în gură și strâng până la os. Loviturile urcă, mă străfulgeră un gând cumplit. Călăul în furia nu mai ține cont și mă izbește peste noadă. Paralizez, rămân șantaliu pe viață, deschid gura și urlu, nu număr, urlu din răsputeri de să cutremură bolta. Mai vine o lovitură, un șut în coaste, altul în fundul mortificat și aterizez în mijlocul camerei. La câtva timp, băgând de seamă că Moș Gură, un țăran mai vârstnic din Jilavele, nu Jilava, Jilavele de Ialomița, el pronunța Șlavele, avea gura pocită, strâmbată ca de ele. Stă mereu dus pe gânduri, de-abia se atinge de mâncare. Îl întreb, ce-ai mâna gură? Ei, zice, mă gândesc la ea de acasă. Gură refuzase să-și dea pământul la colectivă, tot îl luaseră, dar îi găsiseră și altceva. Era un caz individual. Astea se tratau diferențiat. Organele căutau ceva și, firește, găseau. Nu trimiteau oameni arbitrar în pușcărie. Doar partidul aplica învățăturile marelui Stalin, expuse în lucrările de neasemuită importanță teoretică și practică, ieșite din experiența lui 1929, Godvelikovo Pereloma. Și Tovdej afirmase că țăranii sunt liberi să se înscrie sau nu la GAC și ei nu prea voiau. În România se cam lăsa așteptat anul marii cotituri. În acest caz, era bine să fie convinși cu câte un imbold. Mai dispărea unul, mai venea noaptea după pe la poarta altuia, bai cășuna milițianului pe câte cineva, bai erau plimbați chiaburi în căluță să-i vadă tot satul, să râdă copiii de ei, la fel ca și țăranii săraci aliați de nădejde de clasei muncitoare, cum s-a întâmplat la Mihai Bravo, unde cât am stat noi acolo, au condus doar învârtiții și afaceriștii care nu avuseseră după ce bea apă și păr mărâgâiau de sătui, deveniți mici seniori feudali cu puteri discreționare. Și cum zic, Moș Gură era dis de dimineață muncit de gânduri negre. Vezi de treabă, răspund, nu te mai gândi, ce poți face din atâta de aici? Lasă asta, îmi răspunde, nu e vorba de pământ. Am avut vise rele, Am visat că țineam un copil în brațe. Era o fată și râdeam. M-am trezit, mă trecuse nădușala. La deșteptare mi s-a bătut ochiul stâng. E de rău, ascultă-mă pe mine. E de dragi bălțați, i-am răspuns. Și am mai zis ceva. L-am luat peste picior și moșul, atins, s-a băgat camelcul lângă oacea lui într-un colț pe un pat străin. Acolo a țipit, tot acolo l-a prins ochiul vigilent al caraliului. A fost scos la saltea, a urlat, l-au azvârlit înapoi frânt în bătaie, dar când să-l oblojim, ne-a oprit zâmbetul lui pocit. Să fi nebunit bătrânul într-o clipită, se mai văzuse. Am rămas cu gura căscată când mi-a șoptit, gemând de durere, dar tot zâmbitor. Ei, vezi că mi s-a izbândit? De câteva zile e o activitate febrilă în pușcărie. Se aud pași precipitați pe coridor, în alt ritm decât cel cu care ne obișnuise urechile, zgomotele normale de la Jilava. Se dau alarme, asta înseamnă că trebuie să stăm nemișcați pe pat, acolo unde ne prinde ciocănitura sacadată în fier. Într-o zi mă aflu lângă patul lui Kislinger, sună alarma și mă cață sus lângă el cu capul spre fereastră. Văd printr-o crăpătură a oblonului în curte un șir de femei deținute unei camere duse de o caraliță la baie. Sunt îmbrăcate în cămăși lungi, de un alb murdar, au fețe pământii. Gardianca, în hainele cachi ale securității, cu centură cu diagonală, este tunsă scurt, a la Tantiana, cu afura tovărășească a rivalei lui Dej. Ține în mână un uia în felul în care o ții când nu-i un cârd de gâște. Peste ani, aveam să o cunosc la Constanța pe doamna Simina Mezincescu, anfitrioana bucureșteană a principesei Sofia, a patra fiica regelui, care i-am solicitat un interviu. Doamna Mezincescu făcuse pușcărie tot cât mine și în același timp, între 59 și 73. Stăduse mai mult la Jilava. Își amintea că o cunoscuse pe Stella P., studentă la filologie, arestată împreună cu un poet poliglot, dar nu i-a spus nimic numele unei fete de la drept, căreia, ca o delicată atenție, securistul îi strivise de câteva ori în timpul anchetei țigarea pe sâni. Asta n-a împiedicat-o ca mai târziu, prin anii 70, să scrie o serie de romane polițiste în care protagoniștii erau o fostă profesoară convertită la vânătoarea de spioni și elevul ei, un tânăr securist cu nume anatomic diminutivat. Firește, ex-profesoara era extraordinar de inteligentă, mintea ei avea finețea laserului și puterea de asociație ajutorul computerilor de la NASA, iar ofițerul era brav, loial, puternic și foarte frumos, la fel ca toți colegii lui. Echipa adversă, ce să mai vorbim? Într-o zi ni s-a spus să ne luăm calabalâcul și ne-au scos afară, nu în țarcurile de plimbare pe care le știam foarte bine, ci undeva, într-o curte mărginită de zidul reduitului. Atunci am înțeles cât de falsă este imaginea văzută din tren. Jilava nu este o pușcărie subterană, așa cum sunt celulele de la subsolul fostului CC al PCR, cândva sediul internelor, clădire construită prin 36, din ordinul lui Armand Călinescu, pe unde au trecut Lucrețiu Pătrășcanu și atâția alți nefericiți. Jilava înseamnă un șir de construcții militare cu două aripi frontale, secții de 1 și 2, și o rotondă imensă. Acoperișurile clădirilor sunt îmbrăcate în pământ pus în strat foarte gros, peste care au crescut arbuși și bălării. Jilava este o verigă din lanțul de forturi comandate prin 1888 de către Carol I pentru protecția capitalei și construită după planul și cu ingineri belgieni. Fortul numărul 13. E de mult pușcărie, de acolo nu s-a tras o singură ghiulea și nu se știe dacă destinul său de gazdă a suferinței n-a fost inspirat de însă cifra fatidică. Două lucruri m-au izbit în scurtul răstim cât am stat în acea curte. O poartă blocată cu scânduri geluite grosolan, în spatele căreia se afla, zice-se, un coridor ce ducea la celula ultra-izolată unde fusese azvârlit Pătrașcu, secretarul general al Gărzii de Fier, și zidurile. Cărămida aparentă de un roșu ce amintea de coșurile vechilor fabrici bucureștene în care, până la înălțimea statului de om, mulți dintre cei ce trecuseră pe acolo își scrijeliseră numele. Unele erau celebre în istoria politică românească dintre războaie și de după ajungerea comuniștilor la putere. Țin minte că am dezlușit numele lui Ion Mihalache. Probabil că prin 47-48, când va fi trecut pe acolo marele fruntaș sărănist, Deținuții erau lăsați ziua liberi în curte, cum s-a întâmplat în toată istoria sistemului penitenciar din România, tot firește până la instaurarea comunismului, mai precis până la crearea Securității, când Nicolski și Pantușa i-au ordonat lui Teohari Georgescu să interzică șederea în curte. Era necesar. Oamenii mai respirau un pic de aer curat, nu mai mureau atât de repede, nu-i puteai duce pe toți la canal, mai erau și bătrânii. Cel mai bine era să-i ții fără soare în încăperi unde puțea cocină. Combinată cu jocul de mâncarea, metoda se dovedea infailibilă. N-am fost duși în dărăt, pe secția a doua, ci băgați într-o cameră lungă de pereduit, mult mai mare decât cea părăsită, unde am dat peste oameni noi. Aici se termină caseta 6, fața 1, jurnal de ognă, Alexandru Mihalcea. Continuă cu caseta 6, fața 2.